ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ کہ ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ، نبی کا جھنڈا سب سے بالا، نبی کا جھنڈا پیارا پیارا، نبی کا جھنڈا ہے ہریالہ، نبی کا جھنڈا برکت والا، نبی کا جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا رفعت والا، نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، تاجدار کی آمد، شاندار کی آمد، شہریار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، غیور کی آمد، اس نور کی آمد، رسول کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، منیر کی آمد، بصیر کی آمد، شہیر کی آمد، خبیر کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، نعیم کی آمد۔ با یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، بولو نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، بولو حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، رجپال کی آمد، غمخار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، فارسی کی آمد، مختار کی آمد، غمخار کی آمد، تاجدار کی آمد، شاندار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، غیور کی آمد، اس نور کی آمد۔ با یا رسول اللہ، مرحبا بولو مرحبا جھوٹ موم کر بولو مرحبا مرحبا جھوٹ کر بولو مرحبا مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب طرف ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا غنچ چٹ کے پھول مہکے شاخ گل پر مرچے کے غنچ چٹ کے پھول مہکے شاخ گل پر مرچے کے روتا ہے شیطان یہ کہہ کے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمچا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بدنیا رحمت چھائی بدنیا رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی بدنیا رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی اب مرادیں دیدی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیانے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیانے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا قیور کی آمد مرحبا اسطور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد اچھے کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا دین کا ڈنڈا بجایا آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بھیج دو اپنی عطائیں صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دیتی نکالو اب تو طیبہ میں بلا لو اب تو طیبہ میں بلا لو اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دیتی نکالو اپنے بد کو بھی والو سوالا مانگے علی کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم جھوم بولو مرحبا مرحبا جھوم جھوم بولو مرحبا دل میں اپنا جما دو دل میں رنگ اپنا جما دو پردے غفلت اٹھا دو دل میں رنگ اپنا جما دو پردے غفلت اٹھا دو وقت خوابیدہ جگا دو سلام تو مانگی علی کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا بشیر کی آمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله صلوا على الحبيب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چو کفر مدین انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک